Вядомы культуролог Сергей Харыўскі сустрэў новы 2012 год новай сваёй фундаментальнай кнігай «100 твораў 20-га стагоддзя». Кніга выйшла ў выдавецтва Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта. На 430 старонках аўтар апавядае пра найбольш значныя творы беларускага мастацтва 20-га стагоддзя. Гэтая кніжка складаецца з тэкстаў ўжо знаёмых маім чытачам па публікацыях у газеце «Наша Ніва», напрыканцы мінулага ўжо стагоддзя, у часопісе «Архэ», у некаторых іншых перыёдыках. Гэта эсэ-нарысы, прысвечаныя розным артэфактам, помнікам, творам беларускага мастацтва 20-го стагоддзя, ад Фердынанда Рушчыца да вось там, напрыклад, Руслана Лашкевіча. Паціху оно пісалася. Гэтыя эсэ былі змешчаны мною ў маім блогу ў лайф-джорнале, і тыя, хто хацеў ўжо таксама іх абмеркаваць, іх абмеркавалі. А маімі рэдактарамі паловы тэксту ў свой час быў Сергей Дубавец. Цяпер у мяне было ўжо багата і рэдактараў, і карэктараў. І вось так паціху сабралася 100 такіх тэкстаў, якія, ну, не ёсць, можа быць, там альтэрнатыўнай гісторыі мастацтва ні ў якім разе. Гэта, ну, такі, ну, дадатак, гэта мой унёсак у далейшае развіццё тэорыі гісторыі мастацтва ў нашай краіне. Некаторыя імёны я актуалізаваў, некаторыя імёны многім будуць зусім мала знаёмыя. Вось, а некаторыя, ну, немагчыма было абысці, там, напрыклад, таких як Волков, там як Малевич, Шагал. Таму это такая, как бы, аўтарская, моя вельмі суб'ектыўная, ну, такая прапанова звернуць ось под таким ракурсом. Я думаю, что калі справа так пойдзе далей, то яшчэ праз гадоў 15 будзе выданне палепшанае і дапоўненае, магчыма, этих твораў будзе больш. Аўтар прапануе сваю інтэрпрэтацыю твораў мастацтва, храналогія стварэння якіх ахоплівае ўвесь найноўшы час. Сергей Харыўскі прадставіў імёны шырока вядомых творцаў, а таксама тыя, што ўпершыню ўведзены ў беларускі культурны кантэкст.